توجہ مالک ہوئی تاسو دې کوم په لګو رہی باندې دا بچی مالک ہو رہی او مشران په هوت بل خامو ہو رہی دنیا کے انسانان په بنگلو په سورلو په نور ډېر فانی او سيزونو خوشالي دام دے انسان یو طبیعت اللہ جوڑ کرے عدد مال و دولت طبعاً محبت دے عزت اللہ وردن لکڑے دے انسان طبیعت دے پڑے ارمان پبنگلو پسورلو کی مدی اشیاو خوشحالی وزمائی زتمند دیو سلید آٹھو لی بگلی شریعو مال و دولت شو ندا دد پخاو و قبر کی پکار رازی دیو سری معتبری شوا دا غم شری شوا ندا مشری و معتبری و بس دی دنیا کی پاتشی خوشالی پا اغشی پکار دا چی دلتم پکاری گی و پا قبر و حشر کی پکاری گی دا زمد استاسو ایمان تے چی پدی دنیا کی زمون پکار راندو والا شیسر ہے دا اللہ کی کام ہے پا قبر کی زمون بنگلی معتبری نسبی فخر دا طول بپاتی شی پا قبر کی پکار راندو والا شی زبائی زمدو دا اللہ کی کام ہے و یو خبر ته توجه کیدا غونډه ډېره د خوشحالي خبره ده چې د دوله سو ورجو قران شریف ختم کو په والدین هم خوشحال دي استادان هم خوشحال دي بلکې دا کوم بچی چې د زګي لدا د ټول اهل اسلام روحاني بچی په دې باندې چې څوک مسلمان وي هغه ته خوشحالي حاصله وګره دا الله بندگان یو خبره تاسو ته کوي د قران شریف مجلس ته موږ او تاسو نن علما عملا کتاب الله پریخه دومره دې اسماني کتاب چې زموږ د هدایت تفار الله دنیا تراله غله نه دغه دشمنان د دین څخه چې هغه د دې کتاب دنیا دي دشمنان دي سو کی چیمانی ایمان دیتے آغم تے گورے خبر نرے خبر دیتے بتاسو دا مشرانم زمان آواز چی سوکو رہی تا سوچ گورے مونتم پکار دے چدا کتاب کو دے ہدایت دنبار مونترا کرے امون دیتے نا خبر نہیں اے پیو کتاب مانے جتا کوئی گی نا نو عمل کو بھی کم زینوشی ستاسو اوپر ماشاءاللہ خبری دو کوئی دو دو پاروا رکبے مو بچی تا استازان کور کے مور اپلار اور تبوزو خائی نو دبوز نفس ایک پبوز اندر رہی پیو سبی تا دبوز خولے نگے پبوز دیو دو رہی نا بس سکے دا ہمبوزو شو دا کتاب قرآنے چی مونگ دے دے دا تعلیمات و پزری انسانان جوشو د دې د تعلیمات او پزری مونږ د الله صحیح بندگان جوړ شو د چې په کتاب کوئی ګنا په کتاب کوئی ګنا نظمای عزت مندو په دې باندې به عمل سراشي دیو جن تاسو ټول دې د فکر بنشه چې مونږ تاسو دې کتاب د زده کړې کوشش وکړو دې کتاب څو کده هرې پر وګورې دا کتاب یوازې د دولس بچو لراغله کومه تاسو ټول لراغله اوبای موږ تاسو څخه تاسو دې ایبای موږ دا په دې کې جدي جدي لا راځي ان دې توجه ما اوبای تاسو لکه چې ما په دې د شو پر شو سرادت دې ایګر شي اوبای دا کتاب مون ټول لراغله کې دی دوه سو بچو لراغله ټول لراغله دا زموږ د ټول زمای عزت مند شریف کتاب دی ټول بل دې د ذکرې کوشش کوو آیا تاسو در کوم پتا شوای چې د دې کتاب درانه دې د روح ذکرې نه بغیر نجات ملاوي تو بیا ورته پرانی شي کې تاسو لکه نجات بل الله باندې ولا دا زموږ ایمان دې چې اخیرا نه د نجات او د خلاصي لا الله دنیا ته قران شریف راځي کرے وګوره دا د افسوس خبره ده تاسو اوس هم دا سوچ کولای شئ او چې کورونو ته لاړ شئ هم سوچ کولای شئ ستاسو په دې محله کې او ستاسو په دې کلی کې به څومره افراد وي په نارینه او زنانو کې لوی کده دی کنه ستاسو دا لوی کده دی خو تاسو مې ورته پوښت کوم په عوامي طبقه کې په نارینه او زنانو کې تاسو څومره په دې کلی کې خولای شئ چې دای د الله په کتاب پوهیږي تپوس درنه کوم پای تاسو په خپل کلی کې په دې عوامو کې که زموږ دا مسلمانان وروڼه دي او که زموږ کورونو کې دا با حیا مین دي خوین دي څومره افراد کولی شي چې دا د الله په کتاب کوي یا بل ما له جواب راکړو نشته او زه ختم قرآن کې دا باز خبرې د خپل ځان او استاذو د فائدې لپاره شریکې کوم نن زمون د عوامي طبقې سره د الله د کتابو علم نشته او په دې خفق نه په دې سړي اې دا علما ګڼ ناشتي ماشاءالله او د دې علماو ګڼ ماشاءالله مقتدیان دي او د دې غیروان دي دي خدمات کوي دا علما دې وایي چې کمی او قومي په دې عوامو کې دوی تا پا جڑا را غلے او داغت جڑا وجدائی چنی اخفل امام و عالم دین ورد اخ کیو چکڑی او اغت جڑوی دا سنی سر جمکڑ جمعوی چی پا عرص کوئی گم او پا گیدا برنان کوئی گم تسو دا سکران ملے تسو لوا ایدی علماء لتا روس سکتا چی پا جڑا را غلے چیزو پا عرص کوئی گم خدا اللہ پا گیدا معلوم ادا شو چې الله کتاب رازین نا خو په خفق دی اته د رښتیا او ځای کې ناشې لکه څو چې چې تړ کې دا درد راغله چې زه خدای الله په کتاب نه پوهېږم او عام مشاهده او تجربه دا چې څو په صحافه دی او ډ کې په درد دی دا اور د ترمن د نیرادن دی څو خبرې شوې ابا یو ما خدای زلمی زو تاسو ناو تاسو غره ټول مخه له زما طالبان دي طالبان دي کله دین سره ټول ډراغلي ما درې خبرې وکي نن زموږ ټول عوامي طبقا د الله په آسماني کتاب نه پوي یو خبره شو په دې نه پوي دو خفل دي اسوم چې په صفاني دا ورته تر پرګه اراده د سمو خیال لري چې یو قوم کتاب داسې عملن پریزي چې نه راخلي نه پی پوئیږي نه پی خفه دی نه ورته اراده ده نو دا زابونه په ځای دي که بېځایه دي دا خو د الله رحم او کرم دی چې کامی نه ولېږي د سمو خیال دی په دې خوشحالۍ کې او راجلو شي دا تیره خواصف تیره شوه او پښتانه وایي تیرې چپې مشکې آئندہ کو سخیان دے کله کا وعدہ کوي چې کتاب بلا څو کراپلو څنګه کوي و دې په لور اجازه ورته لريشته او دا جذباتي سیاسي جلسی دی چې مولا حضرت کو سو کوي چې زبر دا کتاب بلا څو کراپل بلا څو چت کوي ماشاءالله دې په لور ګورې ساسو دې پختنو کې او خبر ډیره مشهور ده کچا دوستی ملای تاسو پختون کوم کچا دوستی ونی اګه چا کچا دوستی کړی دی ولې ګور پلانې سره ورې دي دوستۍ لاس ور نکی وای خپل نه پلا رکی کړی دی قسم دې کدا کتاب کچا دوستی ونی په حد دوستی کا وای نه ګور په حد دوستی دا د چنن نفس بدا وعده کوي چې موږ به دې خپل عالمان او قاریان او حافظان او صاحبان او د الله کتاب زده کوو اتر کله به زده کوو تر هغه وروسته به زده کوو تا تراخیر و سلگو بیزدتو تا سو گو رئی دی کتاب تا دا وفا لاس پلاس و دیور کئی گو رئی چی دا کتاب سکئی دا دا وفا نڈل کتاب دے ڈک دے کل دے ڈک چا سرائی چی سخبر اکڑی نوائی تر سر اکڑی نبی کریم علیہ السلام دا مکی مکرمین مشرکان شرنو دا اللہ حبیب بنت حافظ حدیث دا بخاری شریف کے راغلی دا اللہ حبیب چمکی نروتو وردیو قتل ویا مکتو انکی لأحب البلاد الیا وفی روایت لأحب البلاد الاللہ لولا قومی یخرجونی لما خرجتو وی اے مکی مکرمی تپٹولو خارنو کی ماتا محبوب خاری او یو روایت کدا سراغلی پٹولو خارنو کی اللہ تا محبوب خاری قضل قوم شڑلن نزتان وطننا اللہ چی دخل حبیب دے خبکان تو قتل دقوان پجر ورسر وادو کا الہ العالمین وی ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد دا آیات مفسرین نورم گڑے مانا گا نکلی دا کمو بچو سر تصویر والا مبارک دے دا اللہ کور کی تصویر نمو باسے وحب لکنا زکر تصویر گناہ دا او کم گنا چې بازار کې ګرای نه جمعات کې ګرنور خطرناک دی نن د تصویر دا ګنا بالکل عام شی دی لارې کوشي نه داوا او خواص او دنیا او د تصویر نه دی داوا پر عبادت نه شته دغه خپل دروازه او په هر حال تزیو باسب او کدا دنیا نه او باسي او طالبان نه او باسي اکاوا او تصویر سره تصویر ګنا زمون پیغمبر علیہ السلام ګور په تصویر ستون کو باندې لعنت را دی کرے هغه ګور او زید الله حبیب نه دې تله چې څنګه تاسو تصویر نو فرض کئ کدا الله حبیب نن موجود وي او دا تصویرونه قتل و قسم دې یو زادو زرم سر دې مسجد کې تاسو بده دې تکار نه تماشا مو جوړوي په هم رکنا تصویر حضرت علماء علماء مؤخر کرے چې جلسہ جوړوي د جلسې مقصد د دین رسول چې جلسہ د پرکارات نړک ہے دغه باندې بخیر سره پیدا وشي هر شی چې کې کوشش وکړي د پرکارات نه د زمای عزت مندو الله د خپل حبیب سرواداو کا وای بیشک هزار چ حبیب د دې کتاب رسول پتا پرسکړي چې دا ولې امت ترسه دا غزاد تر سره عادت خفکه کما لرا دکې لا معاد بیا دې پکې تو واپس کی وعده پورا کته پورا نه کته سره قران وعده کوي او الله د قران په جواب وعده کوي چې حبيب خفقي غما اته کال پس د الله حبيب فاتحه ن طریقې سره مکه مکرمه تراوه الله د دې کتاب سره زمای عزت مند تعلق او ساته یې د سره چې مو تعلق او ساته نو دې ګوره وادي پور کړي دا بچی ولی پکار را نشی پخارو کی نرازی کدا چاشل بچی دی خارو کی پکار نرازی کدا ٹور مل دولت چار پکار نرازی او کدا چار قرآن سر دوستی دا دے بقبر نرازی دا اللہ حبیب فرمائی لی چھ قرآن بقبر نرازی اے دا اخبر رشتدار او بچی ولی خارو کی دفن کی یا مدر نرازی اګه یو کلی والا وای چې پلانې مرشه مو ته ورځو نا او الله وایي سبو کی تاسو دا کړه ټول ولاړ چې موږ دا ورځو نا هي سم نشي کوله دا قران په پکار راځي حدیث دې ابن ماجه کې راغلی په سند صحیح حسرا وای دا مړ په قبر کې پيرلی په وحشت وی ا قبر ګورړې دې یاره سي او یو عالم چاته وی وی کدی کې مار او لړق او جنت دوزخ نه دا لګره چې کنده کې ورخه تب اتر پسې دیوار د خفتو و عملونه خارج تر پسې دروازه ندامن ډېر پیاره په وحشت وی حدیث دې ابن ماجه کراوی یو دا گیتا دا حدیث شروع کتاب ته ذکر کړي یو خاصه شکل والو جوان دې خبر تراشي نو دا مئیت کپڑے دے کزنانا دا اکلائی دا دیورتو استادا خیست شکل دے مبارک ہوئی استادا راتل دے مبارک ہوئی تا خوزماتو لئی اراو تکلیف لدے کتشوکے نو دا دوان مرتوئی انا اللذی ازمعت نهارا و اسحرت لیلا اب ایمال توجہ کروئی تازوان و تخبر کسو ویزاغ کتاب چٹولش پبدی شوگی رکو لفظ مات تلاوت بدی کولو مگتا تزمرش بی شوگی رے خوز رمضان را روان دے چچر تغٹی تراویی کی تازو کو گدھونا پڑا ہوئی ادا سی کمزوری را گلی تازو نکنی خبر خوز چکاری و حافظ پیو مسجد کے لئے تراویی گئی نو نو به وډونا چې خلکو ته تاسو کې شو کوونه کو دا نو کې اصل کا ځان وي چې کوو یو پکې وي چې نه مې مونږ شو کولای دا چا باندې لېشي دا ختم د دې یو اشارا کسو خوشحال نه کا خبره دې ګورې ما تاسو کې ځان تاسو ور دې کاریا مشاهده مقتدیانو کې و دې سره مشوره نه کوي ویزا کتاب اسحر تلل چستاش پمی پشوگی رکڑی وان وازمعتو نهارک اوزارش کتابی چٹو لرز بطگیوی روجہ پخلاوی وزما درس و تلاوت بدی کولو گردہ کتاب پا قبر درازی استا بچے قبر درشی درازی دی کتاب سرگمائی زد مندو دوسری او تعلق چھوڑتے ہیں دا غره دې په لوري تاسو نه جوړ تپوس کو کستا سو په دې کلی کې او نارینه زنانا په عرش پوئږي خدا الله په کتاب نو پوئږي لږه کامیاب ته کلا کا باندې کام نه اود تر کې پرې دې ها دې په لوري تاسو تجربه یې زموږ تجربه را کله ناکله موږ سره درس کې شو او ما شو په ژوند کې لا سجدي دا غره تجربه ده چې موږ غیر د شاسې صفات ده الله استاد په شران یې کوم ډول نو چې د څه په کیسه د لاسو چې اوبې دا الله بندگان او د الله کتاب په پلاس او ګراف لې په دې بسان کو یوې دې تبخه نه وګور ماشا الله او زموږ په اکثر او مساجد کې د قران شریف درس کیږي او که څوک نه کوي نو عالم ته درخواست وکړي چې موږ یې ویا ترجمه کړو کوي به داسې کنه به او تاسو ته تیښ تمه کوي یو ویا ترجمه بدل کړئ یو حدیث پاک بدل کوي تاسو یې اورئ که تاسو وایئ چې موږ د الله سره تعلق جوړ شي موږ د خپل رب پیژنو موږ د ایمان او توحید پیژنو نہ تو قرآن نہ گوئے نشے پہ چلتے ہیں ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے نخبل قوم تیدا پیغام ورکڑے اللہ درہم پارا سورہ عمران کی وئی ولیکن کونو ربانی ہر پیغمبر میری اللہ والا جوشے ماشاءاللہ تو سو مختانوں کو افلانے سڑے دیر اللہ والا دے افلانای خزو ډیر الله والدا الله والا جوړي دو سره صاحب شته کړتا زوی دا ډاکټر دی نو دې ډاکټر ای جوړي دو سره صاحب او پرواسي به ډاکټر جوړ شي وای دا ډیر خوبو هي انجینر دی نو دې انجینر ته جوړي دو سمه عیاشتا او کنه دا بشاعت جوړ شي الله والا دې جوړي دو سره صاحب دی ولکن کونو ربانی ہر پیغمبر امت سویلی اللہ والا جوڑ شن و صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف سے دے بما کنتم تو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله لواغ نارینا و زنانا جوری چتار مرد بدا کتاب خلق لخی او تار مرد بیلوی نصاب سو شکر ہے چتا زمان پا خبر اپنی دے دل با خوشانے مبای اے اللہ والا من جول اللہ والا اللہ دی خپل ځان والا جوړ کی الله مطول اللہ والا کا چا ذکل چې دا الله والا د جوړېدو نصاب څه دی وای ها کتاب الله ویل خو میاش نا کار نه تر اخر شر وو ابا تاسو وایو دا تر دې او تر دې نه دا تر برګه پورې نه ګوره دا الله والا د جوړېدو اے او سره کتاب الله لنی دی کی ته الله والا دی ودا خدا سے لکه غړي ډاکټر دا ډاکټر دی نو به اور اصل غوږونی کی او ډاکټر دی نو دا ډاکټر دی نو بدره پرد بدل دوی دی لیوانه شي کس ته ډاکټر ایسه چل کړي اے سو کوئی الله وای چې الله والا بسنه جوړي بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون دا الله والا د جوړې دو نصاب سره کم خلق چې په دې کتاب وواله نو دا به تر مرګ خای یوازې رمضان شریف نه یو کال نه دو کال نه دی تر اخر شلګو دا کتاب خای او سو کې چې د کای نو دې به ور تر اخر شلګو زد کای پدې ته تیار یې پدې ته تیار الله والا بهاله جوړې گئی چې کتاب الله په پدا شکر اخلي اګه دا مو دلته کو اوبه الله والا جوړو نو چا په لاس کې دا الله والا دی اوبه کتاب الله مو دلته کو د دې تعلیم او تعلق مو دلته کو د دې ترجمه او تفسیر مو دلته کو ځکه د قران ډېر حروف دي ماشاءالله دا ناظره یو شوبدا قرات او تجوید یو شوبدا دا معنا او تفسیر یو شوبدا حافظ ابن قیم رحمه الله یو نو د دین اسلام عالم دی او د دې استاد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله برکات قبلا علی قاری رحمه الله او کانا من اولیاء هذه الامه دا شیخ او دا شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا د دې امت د لوی اولیاء نو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وی د قران د علوم او غنی شوبي او په دې کې ټول کې به تر شوبه کومه وی د قران په معنا او مقصد ذات وو اوا دا ناظرم یو وی خیر برکت ته حفظ یو وی خیر برکت ته د دې تجوید او قرآن د کول په یو وی خیر او برکت او اصل شی بنیادی سره حضرت یو وخت مو تر ماشاء الله د بنا ته مدرسه نوواله یو ځل کور وی چې دا ته به ماشومان د حفظ شوبې درځي نو ایسو سو پاری یاد کی او سور سور بیاش تیرانی او د دای زندگی د بدلی توجہ کو دخل پڑے گا اب کبھی معشومان کی ترجمہ دراجی وہ اینا پارے ختم کری بھی از زندگی کی تبدیلی شروع شروع تو قرآن تو مقصد بریدا دا ہدایت کتاب دے دا سنے نن تیمو بوتا سو زمائی زد فرد پخرو بیو اب سوک بل اللہ دے کتاب تفسیر او ترجمه لکه نه دا علماء ټول لاس دي د قیامت په نوخو کې او نه خدایا چې جهل باب شي دین بس سوا مزداوی سروا هر کلی کې ما ته او خی په عوامو کې دوا زنانه یا دوا نارینه چې په قران کې نور جهل ستر په هر کلی کې په زورګونو سعودو زموږ د عوام مسلمانان دي الحمدلله مسلمانان دي په دین سر ورکړي او ورته کتاب الله کوي دې په خبره باندې او زموږ د ټاکارو د ژوند د دی وجه ده چې الله په کتاب کوي دا راځي چې نن اتفاق او کوجوي الله په کتاب بزان کوي دا یو چې تباشیر او برباشیر دا غټه وجه داوا فارس کوئی دل خدا الله په کتاب نه وي اے اهل کتاب د څه وجه ده فار موږ تاسو نن دې په لور غواړو فارس کوئی دبل پلاس په شی ته بولو چې دا دې سي دې اوسه شي خدا الله په کتاب دبر نو کوئی غواړي هغه د شهر دی او بيتا راغله د ابو داوود دې په سورې فاتحه اذان د بابا راغله په قران ته کې په حضور خپل کې د سورې فاتحه قران کې دا وکړل او یو څړي ځان تکلیف جوړ کړو خلک به دا بول دی او که څوک دې دعوی کوو د تجوی ما قران نه لري به کې په خبره وایي کمس کم د الله باندې راغو دې خپل کتاب ترانيش دي شه ماشاءالله وسلام دومره رحم کړي چې په هر مسجد کې فارغ شوه علماء دي او دې تته کې ناس دي چې څوک پر راځي او څنګه به دې ستړي او ماشاءالله زموږ د عوامو درسونه داسې وخت کې وي چې هغه وخت کې دکان چوچی نوکری چوچی زمیدارم چوچی داوا په درسونه یا ماقام نماسوتن پوری یا نماسوتن نموز نفس وي نیمه نیمه ګنټا د الله کتاب لکه دا هغه وو اصل دی ټول خیر او برکات په دې کتاب کې کدا دې سینې ترادن نشو کدا کور ترادن نشو کدا دې بل ترادن نشو ټول خیر او برکات کې که سینې نو وته سینې به برکت را کدا کور نو وته کور نه خیر وته کدا یو بل نو وته دا بل نه خیر وته دا د خیر او د برکات په سمای شي دو د کتاب دی زمانہ درخواست مو باندې وایي بالکل به مونږ کوم ځای کې چې یې خپل علماء او روايه مونږ در شنه کوي او در شنه دی علماء او درس وایي دا د نورو دي سبب شرعي سبب شرع دا سه درس کوي چې د روح خلق ته فائدہ وایي اپا در شنه او په منبر د خلقو د شرمونو ته کوم څه خبره وکړه په خبره کړه درس کلا سبا کوئی جنتی چالا غصے مینن بوارو کدے برابر ہو اب آخو غصہ سارے پدرس کی کسی کہانہ یک مکوئی تچی کم آیات وے اغی سرکم متعلق دا سلکو او دا علماء و اقوان دی بس اگر کتاوئے ریشو انو لیر بھئی نباز علیمان غریبانا درس کی گوری نوئی آیات وئی لبجی ترجمیو کی بیسے دا کسی کہانہ یک نا درس گو رہی اپدرس کی دا څو کې یو د کافر ناشتي کنا چې هغه ستاسو د درس نه फायदा وای د شازره ما سره وای د ډډا بازای د تعصب درسونه مکوئ ټول مخ تاسو تاسو تاسو د انبیا وارثان یې او زما یې څه ټول امت به تاسو څه کوي سمبالوي د درس په اخلاقو په دایره کې کوي اوبه په هم ده کنا ډېر علما درسونه کوي نچون کیا آغد جدیو دلمازی کو کنی آدھے کئے نو بس اگر نور خلق متنفیر کی نا دا سیدی اللہ و نکی چیزن کو استاسو درزون نا خلق متنفیر شی ایس چاہتا میں اشارے کوئی مچالا زرد رسوئی دا قرآن دا چالا زرد دا پانا دا خیر دا پار را رہے دا طول امت دا خیر خیال سکے دا قرآن راوالی چی اللہ زبو استاسو دا طول پریشانی ختمی زموږ د پریشانو واحد علاج سره چې موږ د الله کتاب علم او عمل په لاس کې راوړو د سلف صالحین او زمای عزت مندو دا وی پریشانای چې ختمې وي د کتاب په لاس کې راوسته ټول پریشانای ختمې کی پسر د الله کتاب باندې اوس چې تلاوت وکړي اوس د کتاب الله سب څه کوي تلاوت پرون پایوځه کې بیان کولو موږ سره درس کیو او سنگره کیلي دا ورته د سوچ فکر او د عبرت خبره ده نو دا موږ تر څو کې ویل د بایو دعوت ته درو دعوت ته پړو خلک ته جوړ راو ما نه پټ کو دي تاسو په میسه دا ورته هغه د قران شریف تلاوت دی کوي وی 1000 ختمونه به برابر کړي داوی خوشاله کې دارو مسلمان راو تاسو یو څه کې قرآن ختم کې ځای ولا پته ونه سورہ ختمونه کړو وی 1000 ختمونه د قرآن شریف په برابر الله دې ګانو پلاو کې ناشې دکاندار سره ناشې پلارو کې در زنانه نه تیریږي دکاندار سره نه سي پردي کې بدونه کې قران شي الله دې کتاب تلاوت وکړي کوي به تلاوت کنه به کوي په هغه دي جماعتونو کې راشپېږي نه تاسو تلاوت کې کوړو وو سوجره کې ناس کی اپا کو دکان کے ناس تے اچھا پلارا کی پرسائی تے پردی بھی بدھونا اوچھو لئی کئی راشد دا اللہ کتاب لئی جی برکات راشد مو دا خیر او برکات و کتاب پریم ہے وردزت پا دکان پا پٹی او نو کرے کے نگیر شریعت کوئی نو کریبم کے پٹی لبم زی صحابہ زمیداری کری صحابہ اکرام و تجارت دنم کری او وردزت دیری کی دا قرآن پناستا اغه شیخو بریخه اغه شیخو سره اے دغه کوم زوی نوم له خلک خورو کی په بار مرګو کې لګونو روپې تنها او ډېر پریشان دي او کتاب الله څوک درا کړی کوه اته سره یو تپوس کو رمضان شریف را روان دی رمضان کې رزق ډېری کې کمی تاسو را اکار رمضان کې ډېر کوي کوش ډېر کوي دا به دا کتاب لاسو کې راوسته پخوږه کنه ګور رمضان کې کار نه کې هو کتاب الله اور شړی راوسته کې را په کور ته لاړ دې ټول ځان قرآن ته نازل دي تو جمعه دراشه ته نازل دې په کې نشتا الله در عزت دروازه را کړو کې دا نه وره وعده کوي دنیا کې شبي قبر او آخرت کو ته خوش شبي دي الا الالمین کل کتاب کې وي ولو انه مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم رب کریم وہی کدا خلق زما په کتاب باندې علم او عمل لا سلګی او دی کتاب سره علمی او عملی تعلق جوړ شي هر امت دا کتاب پلاس کراوا او سو رب وای سو کوئی بره الله رب وای لا اکلوا من فوقهم دبر نب خوراکونو کی و من تحت ارجلهم او لان دخو نب خوراکونو کی او الہ العالمین وای ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اول دی مانا تقوى مانا ازدکی اللہ عزمان دفع شائع و قبول لدی دور نڈکی ایمان و تقوى ستوئی دا قرآن علم و بلت ایمان و تقوى وئی مانا مانا کوشوئی گنا ولو انہم آمنوا واتقوا کدی خلقو کد کتاب اللہ علم و مرزاق لے وے لفتحنا لیہم برکات من السماء والارض اللہ وی خام خاد آسماء و دزمک د برکات و دروازی و میرا قرآن مم دکان کو کد برکتا رمو کبیر دروازہ پر تکڑے اگاڑ کلاو اٹھا لو کرای تزو و دبارت شیط مطال لگولی اللہ دیر شمفا یو کم دیر شمفا رسول جن کی وئی و اللہ استخانو علا طریقت لأسخیناهم ما انغدقا و ای زباد رب و آدل تسود دی کتاب فلا روان شو او دین و ملک خلقو زبد ډېر رزق دروازې کولاو کم رمضان کې رزق ډېر کې کمی زیاتی اکار ډېر کوي کار ولته وي او کتاب الله شکر استه دا د خیر او برکات کتاب دې زبای ژوندو موږ نن لري خلفای راشدین دې سلور او خلفا او توي اول سیدنا ابو بکر صدیق دې حضرت عمر فاروق دریم عثمان زنوره او دریم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ د دې سلور وروره کله دور دی شه په تاریخ لیکلی چې په دوه هات د چا په دور کې ډیر شوی دوبر رضی اللہ عنہ سره پاس لس کال بعد شوی و زمون تاریخ لیکلی الله دې علماء او قبول ضرور ګډه کی وای 22 لاکھ مربع میل علاقہ تو عمر رضی اللہ عنہ په دور کې فتح شوی سورا بیا ورې صاحب کوي چې پاکستان باندې جوړی دي بیا یو دې چې په کله کافر نوار او حضور به کوشش 22 لاکھ مربانی لنا کا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو کفار و نقم ذکرے ہوا دو عثمان رضی اللہ عنہ سے دپاس دول اسکال خلافت کے داغت دور چرام 24 لاکھ مربانی لنا کے پتھ اکڑی سورا دگنشو کنشو آنے 22 و 44 دگنشو کنا ورا مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اچھتا تھا او فتوحات تو عثمان رضی اللہ عنہ بدور کی اغا امام د تاریخ وی امام د حدیث و قرآن وی امام ابن کثیر وی وی داولی فتوحات تم رڑے رسل وَذَالِكَ بِبَرْكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ داد دی خلیفت تلاوت برکاتو د تمره تلاوت کولو کړه چې وشفا او رس تلاوت کې پروت د صحیح سند سره د سلف صالحین او کرامت الله دای په وخت کې برکت ټولې چې یو رکعت کې قران ختم کړي نو عثمان رضی الله عنه او سلف یو رکعت کې قران ختم کړي نو ګره قران سره تعلق جوړ شو ټولې باندې لارې والا سکی چوالی اسلاک مربانی للاکا دا حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ بدور کی فتح شوی امام الحدیث او امام القرآن سوئی وَدَارَوَالِ قَبِ بَرْكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ تردیج دمر محبت اللہ ویتا عزمار کتاب سر محبت تے عزم دلیل پاس شہادت ترکونا اے نچار شہادت گوالی ودا سبکر کئی نچار بسکر علماء لکلی ویدہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا شہادت گوالی با دا نبی کریم علیہ السلام بسواللہ کئی ذکر ایب و مسلی نباس شہید شکے ادھا عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت تبارا با قرآن رازی فکم عرص کی شہید کی نجی مجھے دمازیگر کو نقران شریف یو غرور تلاوت کو ودا عرض مانے رو جنگتا دوسمان رضی اللہ عنہ سر قدر عرض رو جنگتا پھر کسان ورطران جنوب بداو کو داو کو ودا دا اللہ حبیب ویلی پتا ویو تحلیف رازی و سبق نبخت آرائی آخر چلے رو کسان و تم کو نظموں معتبر تاریخ لیکلی عثمان رضی اللہ عنہ ویلی ما پریزی تلاوت کو زوز غرفت چو دو نما نبی کریم علیہ السلام و شیخین پر خوب جو لیتے شیخین چاہتا ہوئے ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمات اللہ حبیب ہوئے جو عثمان نن برو جمان محسن رکھے عثمان نن نسکے رو جمان دی برو محسن رکھے مت آئے خوب غرمیوں کا مادیگر نفس قرآن کلاو کو عدی آیات تا مفسرین وی رو رسیدو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً باغیان راوار دل شبیجی کو توڑ قرآن دازم دسمان دویلو نکرکان شکو اچھے رو جماعت وقت لو حضر دسمان جنت ترسی ایدہ اللہ بندگارو اللہ کتاب سرطان کو جوڑ کرے مونگو را ختم کرے دا حبر اوڑی تسلیم کرے گلتا سو تخفل کری او محلہ کے مال ادھو کسانو خیئے جن اللہ کو کتاب ہوئی گی اللہ بندے گانو راشے جلی کتاب لکیلو تلاوت کتوارا تدی درشور وکی کی دی تکیلو او تدی پدی علم کے مہارت حاصل دا اللہ حبیب ہوئی چکم عالم قاری حافظ دا قرآن دولو پکم شعبہ کے ماہر دے د مقرب ملائکو پر برکت پیدا سمرا د مقرب ملائکو پر برکت پیدا او هغه کس چې قران وای ناری نه او زنانه را د دې زندگی کې نه هره وې پرېزنت نه د دې په خبره راځي سم په پای په خپل غیرتی کړه وای زندگی کې نه خوځې سره کو زید پرېزنت نه نو د الله حبیب وای د تبد و پیری اجر پیدا وي سو پیری و ملایي تو کتاب اللہ وزمائی جتون تو خلاسو کراخلے داخل لارینا زنانا بدیتا متوجی کو ایتا سو دا کتاب تو خلاسو کراوالے او دا زنانه دې براوالي نو کدمبل خال سم نشو او دا حال سم نشو بیا ګیلو کوي کرا اوای او کتاب الله مو لاس کراو کدارو مو بل کو پدی زمون حال نه سمي دا عمر بشي چې ډیرو خلکو نه بخيري حاصلې پرولو بندولو مجلو سلو استو پنارو زمون حال نسمیگی راشای چی دا کتاب بلا سکر آوار ادی لوگو چی دا کتاب کم لسوح ادی کتاب تا زمائی زتمندو مگو تاسو کیلو اور دی لناس تا پدی ضروری رمائی و آیات ستا سروان دیو گئی آب آئی توجہ دماتا ہاں توجہ دماتا ما یو آیات ہوئی د سوره مائده وای شان داده چې چا د الله سره شرک وکړو نو الله په دې سړی جنت حرام کړي او جهنم د دوی ماشاءاللہ کامل دے اسلام دے ہوں و تاثدور مسلمانان دلی مسلمانانو دے شرک و کفر سر ریر دشمنی دے کنر آتا خودی پلکوری کوری شرک بیجے نیمتا زیچر تاوا متلاق شمد دا خبر دا درد دا دا گورد خفکانا کو کم علیو با پاسی چاہم دے شرک تاریخ ہوگی چی شرک سلوئے نجی بیجے نی نظام دے سنگا بچتی کمو قرآن تکینا ستونو وقتی جنو چی شرک ستاوئی ایدی پلو بوری مالا احما خبر ادا زمونگ عوامو تکوی چی رورات خود شرک و مشرکان و کافران و سرا اللہ ہوئی چی دشمنان دی دشمنی وکے خو شرک وی ستا نزمگ عوامی نکی جنی بگی کپی جنی ایتا سمائی عواما نکی جنی تادی قرآن تبور چنکینو ندر حال دے تادی اسلام وطن دے دا پختان پا کم وقتی مسلمانان شیطا تادی تاریخ مطر دے صحابہ اکرام پا دور کی پختانو دے اسلام را رسے دے دا اقا وقت جی پختون مسلمان دے وی دسو قومونو تاریخ دے مولانا محمد سنجان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے وی دسو قومونو تاریخ دے یو کی پختون دے چې دای کله د اسلام قبول کړه بیا کاپې شي دي دی په نوم نه د مشرانو سمرشول د برتانی انګريزانو په دې بل سور کال حکومت کړي او یو پښتون پیدا کړي چې انګريز کړي پیدا کولې شي پښتون د اسلام نکري چې وګرځان په کوم پوري سره په ورکه د مسلمانانو په تولې نشته سره چې قربان دي مال چې قربان دي او هر قسم قربانی ته تیار ده غزان د اسلام ته خبرې نه هغه ګورتا کې چې دبر غیرت نه لاره جوړې اته دا ټوکړې کې دې شیخو دې نه پریزي نو لګزان په کوی کا کرا نو موږ شرک نه پیژنو شرک څه کوي دا درته تاریخ کو او درې پیرې برایو خبر کو اوای د جټول استه په خبره کنا اوای ادې ځوانانو کس نه کړو کې دې شي تاسو باندې وګورئ کو دې شوې دا پرځلام کو جوړول دي شرک ستوي اهم مسله دې با ټول انبیاء علیه السلام الله دنیا ته دې لپاره راغلي د شرک یو تاریخ دار دی ادمو په ټول مسلې حل شي ما سیوا د الله نا د بل چا عبادت او بندګي دې تشرک وي اسان خبر راغلی دا لا اله الا الله معنا سلا دا الله نه بغیر بل ایشو کوم د بندګۍ او د عبادت لایق او قابل نشته دا معنا راغله دا لا اله الا الله معنا سلا دا الله نه بغیر بل ایشو د عبادت او د بندګۍ لایق او مستحق نشته الله د عبادت کول دي ته ایمان او دین وای ما سیوا د الله نه بل چا له عبادت کول شي شرک دی ما سیوا د الله نه کدا دا مثال په تو ورونه دا ک غټا دا ک بوته ک انسان دې ک مړ دې ک ژوند دې ک قبر دې ک ولي دې او ک شهید دې او جسو کې عبادت کوي تسوي دې تشریح کوي وای ماشاءالله زما کټه ما سیوان الله نه دبل چا عبادت تسوي اچاز د کلا د چک کوي وای ماشاءالله ما سیوان الله نه دبل چا عبادت او بندگی سره شر ادا عبادت سره وای ددا یو جامع لخص ده دا پښتانه وای وای سمندر په پوزا کې بار دا الله حبیب وای اوتی تو جواب الکلم ما ته الله جواب الکلم راکړي جواب الکلم دي ته وای چې لفظ مختصر ده خو په کې معنا ډېر پرته لکه تاسو یې ګوره جواب الکلم وای او ځان په نو کوی وای ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب دا دمر جامع دعا دیو که چه دی دنیا سفره پلونه جا خیرت سفره جب مفسرین بکلی آنس رضی اللہ عنہ تا صدران دوی دعا را لو وانا ناغوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار نا کسو لوی نور را لو وانا نیما خود دنیا و آخرت سشیخ ریخنی نور تا لسو وانا حسنا دنیا کسی لوی ایمان توئی نیک عمل توئی دولما او صحبت توئی حسنت دنیا کے رزق حلال توئی حسنت دنیا کی عفو و عافیت توئی حسنت دنیا کے نیکان و بچو توئی ظالمان حافظان کی او باخرت کی حسنت جنت توئی دا اللہ دا حبیب و دا نیکان و مرگرتیا توئی دا اللہ دیدار توئی نو دا حسنت مو بھی جواب الکلم مو بھی جندو دا عبادت د جوامع الکلم نه عبادت څه ته وای چې دا د غیر د پار شرک دی ګورې په لګره په موږ کې عاجزۍ سره دا سندري کو کنو درې کو دا د عبادت یو دی صدا بیا رکوع شکل کې راته نشي دا رکوع عبادت دی دا سجده عبادت دی په لګره دی په لګره بھائی خبره کری ایمان شروع را په ګوره ایبل پلا بھائی توجو ما ته وی ګنده زو طالبان یی دین څه کوي رکوع عبادت ته سجده عبادت ته عاجزی سره درې دل عبادت ته الله دې مو ته سطور حج عمره لګوش دا الله ته پورن طواف عبادت ته صفا مروه کې منډوال عبادت ته حجل اسود حلول عبادت ته دا نظر منخ تجل الله په نوم منی ورکه دې ټول عبادت وای دا جمله عبادت او شک مستحق دی الله اوس دې په وګورئ کچا د بل د ور او در نه طواف کو نه طواف عبادت دی او د ویلو کې د بل چې عبادت کې شرک دی کدا خبر نه کې کدا ودی نه کې او کدی یو ژوندۍ او مړی نه کې او طواف کې نو طواف عبادت دی نظر عبادت دی او دا وی چې د بل چا عبادت شرک دی دته چې د بل دونو نظر باندې دیک باندې چرګوره باندې جنډا باندې غلاف باندې مدا نظر په عبادت ته کوم څه خبره باندې کنا سجده عبادت ته رکوع عبادت ته د رکوع په شان په بل چا ته نه چيږي زموږ د پښتنو کار سي الله عزوجل استاد په حال باندې ورته طول مربا انگیم دی دسخر خواقی بی زدی کئی اسخر خواقی دی اور کی ولاری نو دا اختر پر رو لکخو پریوزی اما ایسا پخو پریوزن پا شریعت کی نشتا خدمت روکا دا اسخر خواقی دی والدین دی دروگو ان کے سر و ما سیوال اللہ بل چاہتا نجی چے دا سجدی ان کے سر و بل چاہتا نجی چے اما دا شردہ تاریخ چاز دکو آبائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی شرک ہے عبادت رکو توئی سجدی توئی تواف توئی دعا توئی نظر توئی یو بل تعریف علماء کرے او جدا یو یاد شیوانا با ماشاءاللہ یو خود اللہ یاد شکر آبائی آبائی یو یاد شو ماشاءاللہ اصل کې مسله دا څنګه دا کومه رسل دا علماء ناس دي وي عالم چې دین بیانې تاسو نن ټول طالبان وي دوی ته یو کس خور شو دا غمر الله په دې خلاص شو اوس په ټول دکان کې دې زو ګندر او پټي کې ګرځي دا یو کوم دی چې په واره د درس او تدریس طریقې سره چې عالم دین خی بیانې کې یو کس دکا کړه نو دا غد الله په دې غاړه شو ماشاءاللہ دا یو تعریف مزدکو یو د شرک بل تعریف هم ده د الله خصوصي صفات دي هغه د صفات د خدای تو وي هغه د صفات د کمال وي هغه د صفات د الوهیت وي دا صفات د الله پور خاص دي د خدای تو صفاتونه چا پور خاص دي دا صفاتونه د خدای تو ما سیوا د الله نه بل چاله ورکول دي تشرف وي تبې موږ د بیا څه بیا څه شوې چې تاسو بیا دا وایي ګورا ها بھائی اے ته کوم په لګو نه تعالو موبایل جیب کې واچا ما تاسو کې وایي کله وایي پسوال دی وایي چې صاحب پاره یو بچې دا اوس دی مالیات ته پر شروع نه ها بھائی بلار دې ته کوي وایي دا نن تا لکه د انګلیش دې ذکرې دې دی په لګو ورچې د شرک دویم تاریخ سره د الله خصوصي صفات مخلوق لور کول د تشرک وایي هغه مخلوق کې انسان ته د تیرې د کلور شو اے خصوصي صفات پسند لکه اولاد ورکول ولا شو ته اے قسم به د ټول کائنات بڑا عزت دی را فاس چا د ویو دی ور دا ټول مړي او زوی چاله ورکول شي یو سره بیمار دی د ټول دنیا را مړاو ژوندې او دنیا را غره بیماری دې کولې شي بیماری دې کول والے صفت د چا ده اولاد ور کول والے صفت د چا ده حالات ځوب بدلې سو کې پجړا کړي سو کې بخندا کړي دا حالات د چا په لاس دي سو در په در ده او سو د سروز بیرو زر سر ووبې کړي دا حالات بدلول درب کریم په لاس دی توید خدای تو صفات اے عرض ہے کہ دا ہر چا فریاد اور دعا نہ سوکرے اس تاسو تجربه کوي ماشاءالله په دې ډله کې ډېر نیکان ناس دي علما دي حافظات دي او یو بیچ کسان ته راځه او شه او سو په لکوردو کې نه دی اے سو په پښتو کې سو په انګریزي کې سو په پټا او سو په سرګندا چې تاسو د کپیو خبرې وواوي په بلی وایي دا الله دې ټول دنیا ورته چاړي سو په پټا سو په سرګانتا سو په پښتو کې سو په یو جبا کې زمو ایمان سره د ټول فریاد اورېدو والے سو دې الله هر ځای کې دا ارچا فریاد اورېدو والے سو دې الله ماشاءالله دا خبره تاسو ته سي بل سو خدا سي نشي کې دې کړه ردا ناپوه نارینا و زنانا چیو ودی توی پنیکی رو رسی گی پا یو وقت پنزوز کسان او پا یو احمان سن کسان دیده خدای تو مرکبی لو رسولو کی ویده رسولو چی یو پا کور کی وی رو رسی گی اپل پا پتی کی وی رو رسی گی اده اقیدن چی دی طولو او ری نو دی طولو ردو و رسولو بابا ویدی که جوندین که یو خبر باوری جوندین که تو نشی او ریده نمبر د سنت دی ټول را مدد شي او دا هر چا په هر ځای کې او ریدو والے سو ته الله ادي واقع یو واقعا هوا وري دا دي شتو کې ماشا الله دوه سخت دې ابو وایو چې د قران خبرې مو واورې دي دا دي شتې په فاري دي ابتلا یو واقعا دا یو ګډه زنانا وا د خاوند سره ناستو خاوند دې ګډه تاسو د پښتانه وو یو څه خاوند چې ګډا شي د تش یو ځونه کوي وای نور زور دی زور ډوډ خلې نه راشي دې په خبره وای نو خو چې خاوند خبرې کولی صحابي او توای ته په ما داسې حرام لکه مور نو د اسلام نه مخکې په عربو کې دا طریقه وا چې کوم سړی په خځه لوي چې په ما لکه د مور حرام نو بس همیشه په هغه حرام وا دې زنانه ته خاوند دی چې ته په مال کې د مور په شان دا ډېر خپش وا چې زه په ګډای په بچی وی دي زما ټول عمر د خدمت کو ادمه د خېټې د ورته بچی رو جوړې دل وګورو چې پینګیرې چې نو ما سره زه هار کو د دې پړونه په سر کو او د الله د حبیب کور ته راغلا نبی رسول الله چې ګل دی دنیا کې نو د فجلو ما مو د شکایت ځوانن بچا لځای تاسو لوا اے ایمان سره وای دا الله کور کې راځي چرته زید الله کاری چې مظلوم جاری انتا ایمان سره وای نن په مقدس مخه د مسلمان د فریاد او له روزه پاتې ده دا زنا نه رااله او مفسرین لیکلي عائشه بی رضی الله عنها وای وای ما کور کې نبی علیہ السلام ته سر مینځلو د الله حبیب سر مبارک لوي لوي سر د الله حبیب پرې وو د نبی اسلام سر مبارک دی وګونو پورې ویخته د وګونو وګو منځ کې وکاله دی ویخته په دې وګو پراته ا دغه حج عمره ته بغیر سر خړلې نه د حج عمره نه بغیر سر او سر خړلې پر دې په وګوره سر خړل جایز دی ځکه شریعت چې یو شی اجازه دی د الله حبیب یو معشوق ور ترا واستے شو نیم سره ولا خړلې او نیم پرې صحیح حدیث د الله حبیب یا ټول خړلې یا ټول پرې صحیح علی رضی الله عنه نو سر خړلې نو سر خرے جائز دی کسو سر خرے اگر یہ پریزائی یہ خرے لکھو کا لنڈا وئی تو دامنیزان سر مشابہت بلکا وئی من تشبہ بقوم فہو منہو اس خبر کی گئی نا بعد قاریان و حافظان تو ضرور نمسی بھی انگریزی زمو کی لکی اونے ایک سنے سانا امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ضرور نمو رکا پور کی بجتا ہوا سب کوئی فیلم خبر ہوئی نظمائی صدق تو خبرہ بے سکو لگائی بڑے دار آبا ایدارا شان پکار گو ریو پس پکاری تیار او قدی خبرہ یاد ادھر کی اندارا با نشد سزا کابی نی حدیث کی راگلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماو دس کھوڑو حضرت اکرمی شاگر دے دور توبہ چھوڑے ناغن اللہ پیر ایشو جنگوان دریش رو کسوش ناغتو ایسور اللہ پشو ناغن اللہ محمد حفظ دریش تنے ابن عباس رضی اللہ عنہ لا قوم بایتا وی تا دا پارا دی کور دی تا دا مالا کسی تشمی دی بطا بتایا ہم باس دی دا اودمان ای رائی تیسی دی اودو لوگور دا ما عدد داری چی اودو لوگور خدا مسالہ کتابوں میں ذکر کردی وی پیو مجلس کی تسونا زرگونا خلقی وچی یو مدد پتھون مددا سر برزی یہ تا دا اودو دی پا لوگورا زان کسی شیف ریزائی دی چی جمعات لرازائی کانا زور بدرگی با دوکان کی ختمی او بٹی کی خ ابیا وہ سکینہ را مال نازل ہے تو یہ خبر ہوا دا مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ میدان جہاد کی او مسلمان تے کافر سر جنگ کے خوب ولا ورا دے دی تا سکینہ ہو گیا تو قران او دین بیان کی دی او جو شو شیطانی اثرات کی بدل تو بول دتی گئی نا ابو بڈے رالا بی بی نبی علیہ السلام سر وچ ابو بڈے زنانہ نبی علیہ السلام یا قربان زمانو لزندگی دخاون پا خدمت کی تیرا شوا او جیزو بولای چون ما سر زہارو ما لیوچی نمور پشان رابان حرام قد اللہ حبیب علیہ السلام بارا کس حکم لانے دیا وحی چی منور آگلی قد اللہ حبیب چاکتا سا خبری نکو گئی بید دی بل پل رالا عائشہ بھی فرمائی ما بل پل دل نبی کریم علیہ السلام سر مبارک منزل دی بل پر آگے فرمان زا پریشان ہے ما سر آون زہار کرے نماز مسئلی کے سہر بھی مد اللہ حبیب ورک دیا ہوئی ستا بارا کی سن دیا ہوئی کوئی دا زور ہو بڑھائی با باجی بڑھا دانا ہو بڑھائی کاری بڑھا زور ہو دی مد اللہ حبیب لو یار سب بارا کے حکم رازی زبا بارا کسی گیتا رازی دا چھ پوش وا چھ زمان مسئلی او دا پریشان ہے ہن خدا اللہ نے پیغمبر سر نشتا مد اللہ دا حبیب پکور کی دا حجرہ مبارک رشتا کم کی جن نبی علیہ السلام او دا شیخین و قبول رلی پدے کے لا سوچت کھلی چھ زمان زتا اللہ خریات کو زم پریشان ہے عائشہ بی بی فرمائی وی زمان دا اللہ پزاد قصدی دا جڑا کئی میرا آواز ندے ہو رہے دلے او دا عرش مالک آواز ہو رہے ہو او لاز سر ویدم چی جبریل علیہ السلام را ہے او دا پیغام را قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا و تشتکی حبیب دخاون بارکی تاثر خبر اتر پولی او فریاد چال پولو و تشتکی کلاللہ دا اللہ دا سیوری دلی و دا تمام انسانانو پا یو و خوردو و نسول دے مخلوق کی دا سی شکلی شکلی دے و ما شا اللہ تاثر دا شرک دو تاری پول از دا دا خبیری کی نکنا اینا خود ایمان مزنگا خبیرون والا دا کنا آبائی دا د لا اله الا الله والا مسلدا دا د لا اله الا الله والا مسلدا چې شرک څه کوي کنه لا ادا لا اله الا الله د خلاص پورته کی و ی الله اخر نه کلمه د لا اله الا الله ورسه تو فلا اله الا الله ځان کوی او په کار دی ما سوا د الله د بل چا عبادت او بندگی سره شرک دا الله صفاتونا مخلوق لو ور سری دا زمایز مند زمون گوالا بائی کرام و دشت تاریخ پرے گو رڑے را روی دا مشالای خبر را اللہ دے دا والے دے دا نصیب کی اے ماشاءاللہ دا مشالای یو خبر دا دا چلے فتنو دور دے و اللہ دے دا سیو کی او دا سی ماشاءاللہ دے روزیو دوشن ہر مسجد نا مدرسہ جوڑا گا ہر مسجد نا سی جوڑا اب آئے کی پکار کی پدر زنون و ماشومان ماشاءاللہ دا اللہ کی تا دا به د دې کې لاګانی دا د دې کوز غلې د دې مدرسو کې مبادت او نشرت کوي کته وکوي اواز اے زموږ شیخ نور الله مرقده وي شیخ سید عبد السلام سید رحمت الله تعالی علیه هغه مدرسه چلول او جوړول دا ګورې یوازې کار خیر او کار ثواب نه دی دا زموږ یو دینی فریضه ده پدې پړه پدې سه لکه پښتون ګور اې بلار نشي دارو ته موټه ورکړي نو ورته ثواب هم ته بده وي پدې پړ پدې بلار او په پروټه پړې کنه پړ مدرسې جوړول باندې پړې په خپقي گئی ما پښتنو کې دین ډېر دی منځونه ماشاالله ورته او اوجا په دې وجه نه نو پوری چې بیا به کې جو پښت پورې حلق په خبر کې بیا دی وي چې پاند او چې پړې پښتون غره نشار په ورته نشي وړه او پښتون سره په دې پیسې نه لګي تاسو وایي چې دا څنګه وایي نو زموږ مرباني او داوا دا اوبای تاسو وایي چې دا څنګه خبره چې پښتون په دې پیسې نه لګي زه هر ځای له دې په نسبت چې زه نو دا مې ارمان دې خو چې ته پرشه نه ده یو برانه دا چې پښتانه خې چه بغیر د خفتان او د جگر او د مقدمون او خور تبرخ ورکی یو خبر اشما بھائی سنگا بغیر د جگر او د خفتان نے دبلار پجیدار کے خور تبرخ ورکی چه داگریز قانون ام ورکی اللہ و رسول ام ورکی و پختون ام ورکی یو بدا سی پختون پیدا کوئی جو ام بدا سی پدی طول صوبہ کی او مسجد پیدا کوئی توجہ بولا دا سی مسجد با پیدا کوئی چه دا آغاز مسلمانان پختانا خپل امام تا دمر تنخاور گئی چه دا دی امام دا بچو دا بطار کی دا امام تا سوداوارا اب آئی دی پر امور مونگ امام تا یا زر روپای ورکو یا زر روپای یا سلو زر روپای دا رشتہ ہو جائے گی نا صحیح کنا تا سو دی مبال بجدار ہے پلس زر مکار کی گی پشن زرم اکی گی ایمام لدو زرم اکی دیو جنا دی خلو امامان و بارکی دید اللہ لبخت ہے دیو دی پختنو وطن کے ستازو دی قبائلو کے مزفاتی دی چی پچا جارگا کھائی وی مون لشاکا و اللہ لبخت خزو دا فیسر رو کدا سوالا وی کنا وی مون لشاکا و چا لبختا اید دی پیغمبر دو آرسان و بارکی با اللہ لچل تمختوی کو جون نمر بمشاید پټول صبح کې مال پیدا کړي د مسجد چې دا غزه پختانه خپل امام له دمر تنخوا ورکړي چې د دې امام او د بچو کار دي ها بھائی پیدا کولې شي دا څه ته وکړوي مال را انځتا د پښتون په دین کې څنګه لګي اته چې د خپل عالمان له ماشاالله ډېر او زبانه است چې د الله د رضا لپاره احادیث مبارکہ اپریز اکو پا قرآن کی منتحاق آیاتون جدا کا چی منترک میری چی مال بلگے تو سلورم ایسا مجدہ کی جدا بیلی کتا سلو سلورم ایسا قرآن کی وی مال بلگوا نو مال بلگوای پا دی اخبرو مدرسو کنو بلگوای پا ایسا ایوشا نظام کی لکھوی زمان ایسا مندر پیدا کرے پختانت پا دی مال بلگوا اوال دیپلو دا غره بیا په بل سوز یو ځل یو پښتون راغلی ما چې ته زکات نه دی ورکړې او دا به توګه نه الله وباس په دې خبره وایي وی زکات ملنه ورکړه غلامي دغنسوی پر پال جای یو زه رب راغلی ناغه یا شریف په زکات ورانه دا ما خلق له غټی دي دې دې کو په خبر راغله چته ګاړه جنگی دې په انت شلو ضرور وو کراته وی ما ولې زر روپۍ دې نور کولې او په 160000 وو کراره پختون قوم زکات نه ورکړي زمون دا علماء دا سوي ګور دې کراچي کې مالدار خلک دې مدارس شره سکت مدارس شلی بلکی دا سی مدرسی مشتا چی اغیل اید غوان و دمیخ و فارغون جور کری نو بدی حافظان و بانی قرآن یاد دی کنه دو بو پزه کیو یو گلاس پیست دی پختانو کی وزیبه باری نو پای مکم زیده اسی دا پنجاب خلقو کتا سو یو مدرسه پیدا کئی چی طالبان وزیبه باری دا دا پختون قوم دی چی دی کدا بچی وزیبه نزمون بیا پر در جردوزو کو دشمنو پر ترمگنو تیو بل کو ورجلو دی دنیا و آخرت کو خرابی دو مانی حبی سی سری ارانو لے گی دیو عالم و یوزن خبر اکولا وی دکراچائی مالدارا پیسی لگئی کو تپوس لگئی جماغا پیسی مدرسہ کی دی پکم جے لگوگی ادھا پنجاب اگا دمر تپوسو کی جماغا لگون روپی در کری پسی لگی دیلی اوی کختن قوم لگئی نا کوئی صاحب کئی بیگن پر خبر اکولا ورکړی دی وه امام لوی دا حاضر دي چرته دا ګډه دي چرته هغه دا الله باندې پیسې ولګوي کې ته ولګوي اے الله وای وای که په دې پیسې نه لګوي دا ثار بدلا سو لګتو شو کو عثمان رضی الله عنه په صحابو کې په دې مشهور دي چې پیسې ولګوي وای عمر رضی الله عنه په کرامات کې دا غیب مناقب کې جمعه کې موږ ذکر کړی یو ځل قحط راغله خلک د لوګي مرکه کړل کله ورته نیکانو کو وخت کې خطر راځي وای عمر رضی الله عنه له شوق پریشان راړه ورته خفقه کې امام نور بلا فروت دی چې الله مو بندوبست کړی له عثمان رضی الله عنه په زورګونو قافله دو خان راړه بیا قافله را رسیدا وای ما دا ټول مسلمانانو له خیرات کړل د ټول مدینه قهر و یو سات کے ختم شو دو عثمان رضی اللہ حبیب گورا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دعا کرے ہوا بی بیانو دیو دیو دیو دیو پیغمبر موجزلہ وی ما نفس چی پتاسو بمال تالانی کئی تالان کنو کوئی دے کنو زمان نفس چی پتاسو بانے بمال تقسیمی و تالان کئی بے نابا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن عوف دخار و دلان دشو اشراو و بشراو کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا آغا بچی لوئی ویستا فبلا رضی اللہ دا سلسلیم دشیلین اوستے فمونگے مال تعالیٰ کرے مال تعالیٰ کئی دا اللہ بندی کرے او لگوئی فدیل بالو گھٹوئی فدی مدرسو لگوئی دی پلو گرد شریعت مسئلہ را کتاسو کی چاہ سر زکاة تے او یو مسلمان چرسی بنگی لے ورکن او هغه په لوګو وانه ستاسو کې لوګي لوګي او لوخړې دي مدا نه مان تا نه نشي چې زکات دې ونه شو زکات هم مسلمان لور او کستا په دې زکات حافظان جوړ شي ستا په دې زکات باندې عالمان جوړ شي نن د مسلمانانو په دې پیښو د مدارس روان دي نو کوي مدا چې کله به کوي وایي پر علماء سره تعاون کوي خپل مدرسو سره زمای زمند تعاون کوي دا زموږ د دین هيصه چبون په دین باندې څو او پیسي وکړ خپل علماء او قدر کوي ګورې چې د دې کوم ضرورت دي پښتون قوم ګورې او تاریخ تاسو له بیا دي زما د یاداش مطابق شل دیر شپالو شو چې پښتانه بدل شو پښتنو چې مسجد د دې حال او نام د امام حال وان خار د لاد دې شو او امامان وای سردارې تیرونې پړه دې خیرت به کول په دین باندې او زمای د خپل خپل مزیر چرچی کوي ا د خپل علما او خلک سره کوي د دې علما سره ورته د انبیا او وارثان دي دا فقيري غريبي د تبيراس کې پیدا و ا ته مولا د جلال ډېر دولت او مال ورته یا بهتر شو تدریس وکړي کوي تاسو مالدار مليانو کې مالو کوي چې څوک درس تدریس هغه د خپل مال له روزګاری دا فقيري او غريبي دیو لباو تا پا میراس کی میرا ہوتا اے صحیح وارث تا عرص پا میراس کی میرا نہیں تا در مدر کے دن اس رجبین گرے آلے کو درس کی وکینا سو آگا یہ جماعت تلا رہا یو سپینګری عالم ناس وی خلکو چراره چې دا علم دی په نه فارغ دی یو کتاب کتو ما ورته چې یل سيزي او تاسو کو بیا دا عین کې دې چې مالوي به چې تاسو کا وی ما ورته دا علماء ولي طرف نه دی دی مالوي به چې دا بیا وارث څنګه شو الله په نمبر تر په تر په نو درته پکې باندې شو پدې دې منوړی دا فقيري غريبي دي علماء تا د انبياله السلام نه په میراث کې ملاو تا د دې علماء قدر کوي خپل بچي په باندې سره ماشاالله روري کوي استاذ بچي چې لسم دو لسم پاس کوي نو د قران حافظان بنتي جوړي او په باندې سره شو کوي په باندې سره روري کوي د دې علماء سره تا او خپل بچو په څیر ګوري کله تاسو روري کوي دا څه پکوې کله مونږه مراشي و انشاءالله زما مخ کې زما د ازوی او ټکاو نو موږ ورته کې کوټ کولې نه ټکې چې په پای ټکې بشي ټکاوې ما په والو قبول چا نه سره دې جوړي په مينت محبت را لېږي قاریان صاحبان دې د ډېر والو نه اجتنابو کې محبت سره مين سره ځکه امام قرطبي لیکلي چې امام مالک رحم الله و الادب ادب الله لا ادب الاحوال والامهات سړے چې الله جانا جوړي نه جوړ بشي مور خپل او هر یو پر خپل وای چې بشي دې سړے جوړ شي او چې سړی جوړولو والے ته سړے نه جوړای نو مور خپل باندې سړے جوړ کی محبت سره خپل بچی را لې گئے اسلام د عمل زما عزت مندو د دې دین ته دا د سکون ضمانت ورکړي دا د عمل ضمانت ورکړي او کومو او تاسو د کتاب الله د سینې سره او ماشاءالله ماو یې شکر او لمان اس کې دې په درشونه کوي اته زه ان شاء الله کې نه کنه وکې له وی درشونه او لبا درشونه کوي اته سي خبره په درس کې مخ کوي چې هغه د امت مسلمه د بارا د نفرت سبب جوړي اخلاق او شرف الله حبيب چې هغه مخامه خبره نه وکړي په یو سړي بلار کې واړه بوله کول دا شي دي ویلي چې ته خپلاني اعمال دي الله راځي وړو بوله ناراض دي الله حبيب کوي بلار کې واړه بول بول ګنا نه چا چې مګري وغه به په اوري دا پښتون قوم لکه دې اشاره او کا نو پښتون کو جزت کې را شکایت کی کنه کا کوي دی یو په یو سات کې د کفر کلي مې بیا و فزت عنایت کې وسو نرا ولې سمرتی نشو عقیدی دې سره بنا محبت او ساتي په اسلام کې اتفاق او اتحاد دې پوری مسائل او کې امت لڑاو وای ما پوری مسائل د به بر دې دا د طلباء دې هو طلباء له دا څه په بیان وا چې یو مذهب دې ورته حق او نور دې ورته نه حق ته اوبای وای شان او شای کشمیر رحمت الله علیه او ځل په دارلوم دې اوپر کې ډېر خفر ناشو دی الله والو خدان سدیر وی برتی پکیو شاو ته حضرت نور ګډه خفه و یاور ته خفه پدې چې ټول عمر په د احناف او دلایل مضبوط کړو او د نور د امر سکه کمزور د دې نور سکار کړه نو دین کې داسې خدمت وکاو چې د خپل طالب دلا چې جوړ کوچی دی بل دین خبره نه ګوري نا ورته کفر ښکاری ایتا سمولیان او علماء دی ما شبان نوائی چی مذہبون سوری او ایسا نور وانا حق دی نو کپا حق شامل و کن مناظر و مذہبو لیکھے گا تشپا خلوانا حق وے کچا پی امالو کنم حق دے نو دا سی ترتیب مکوی چو امت کے دور راشی بے اتفاقی راشی نوار توخای چی دام دین دے و دام دین دے اگر تا پیدا سی پہنکت ہوگی چه بس امت دی جگڑو تا تیار کو پر زور رو تی داد دین زمائی زمائی زمائی مندو سنے داد دین خدمت دین مختلف شعبی چه دی طول سرمونگ و تاسو محبت و شادو دا خلق و دا اقائد و دا سیکول و کوششو کو غٹ خبر اکن دا پارا دا خبل حیار دا حیار دا پردی کارو کو کم کارو نا معاشرہ خرابی چه نشیر تماشیر دا آمین نمونگ و تاسو اجتماعی بختی میو دا زموږ د دین زوایي ژوندو هټه کټه خبرې زموږ په دین کې ورداشې سخت نقصان دي چې دی او سړي عیبو نه لګته نن زموږ کټه مسلمانۍ سره چې چا بچا عیبو نه کوو عیبو نه د چاله ټول زموږ په شریعت کې او نته د دې مکلفه نته د دې شي باندې او دغرا لوي د ما مقتدیان داسې کوي فراکه جائز دي کنا د عبرت او خبره د مکو اې دې په لور نه کړی یو امام یو اصل مقتدیان دي ا دې وی وارو که زما معلوم چې د چا رزق حلال دی او حرام دی دې وی عبد الله ټای کله په لټای نو څنګه چې هغه حرام او خړو ګناهګار دی چې په دې پروتول ګناهګار نو وای او امام عالم کوي به ډېر وسو لټه نو او دې دې مکلف دی اګه لټه نو خبره ګره خطرناک ده بس دیو بل عیبونو پسې بلکېږي دیو بل خیر خواهی بلکو او د قران په درسونو کې بکلینو دي سره الله رب العزت زموږ استاد ټول مسائل حل کړي ما د قران شریف ته یو یاد ویلو دا به ترجمه کوم الله خپل حبيب ته وی دی او متری او فرمایا اې دې په نوم کې دې یو آیات ترجمه زده کړئ دا علماء ناشتي وایي چې دې یو آیات ترجمه زده کړئ یا یو آیات زده کړئ نو سن رکعات نفل عمر ثواب دی اوبې سورې تاسو کې ودا چې جوړې کې اور دې چې تاسو رکعات نفل کړی اوبې اول خو وکړې دې یو ټکې نو نو نشو خبر اوبسته نشي دې اجتماعي اعمال او کدار وی چی یو آیا چاز دکو یا یو آیا ترجمه زدکلو دسولو رکاتو نفلو سواب دی نو دی یو آیا ترجمه خوزدکلی قل بفضل اللہ و برحمتی حبیب دی امت دی او آیا دا اللہ پا فضل چی قرآن دی و برحمتی دا اللہ پا رحمت چی تا لاسو کرا واغستو دزدکولو پنیت خپل قاری عالم و آفیس تکی ناز دی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بدی پکار دے چې حالت خوشحالیو کی دا د قرآن علم غواره دے دا اغسن چه خلق کمال و دولت جمع کئی زمائی زمین دو دا تاسو دفارا لوگو یا خوشحالی دا دا بچی و سبا دا والدینو دا شفاعتی و ذریعہ اللہ رب العزت کرزئی اللہ دیو کی چه زمین دا ٹھولو بچی دا قرآن حافظان شی دا قرآن عالمان شی اس کو ماشاءاللہ دا منا تو مدارس فارقلی کی دی دا خل نور بارک فکر من شی چی نونا با دا قرآن دا خبر شی پردک ایلاڑی شی پردک ایلاڑی شی دا دا والدین گو رہے او اہم زمواری چی بچو تا اسلامی تعلیم بخائی دا اسلامی عقائد انہیں خبر کی نو اللہ مدانا استخبر دربار کی قبول و منظور کا لئی نورم علماء اکرام را اختی اپر دا پروگرام دو دنوی جاری بی زین افز ایمان خواهم رکن اداند ناس نمگو رڑے رکی با دینا شیطان او نس مگو تا زمان زور کئی جی وی سو اخراس ناس دی نو کدل تنو ای ناس نسو کسان باسمان نخطری وی تا زلو او یا مکور کے ناس دی یا با اجرہ کے ناس دی یا با دکان کے ناس دی او د دکان او د اجره او د جماعت خلاص تقریر به فرق د دې د چا مل مانے حدیث دا ابو داود شریف کی راوی سوچ چې مسجد کی دا چا مل مانے املائک ک ګنټه نه سه ک دو ګنټه نه سه دعا در لکای اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب علیه و یا الله استاد عامل مچرا غل گناهونه معاف کی یا الله بدمانه او رحمه کی یا اللہ دل دے توبی توفیق ورکی او دا توبے پخپل دربار کی قبول منظور کی انشاءاللہ ٹھوڑ بنا سے کنا دیدہ پروگرام میں انشاءاللہ جاری کی اللہ اے زمان استاد و دکول و خاتم و پنیمان کی ظاہر و باطن و اللہ دا شریعت مطابق کی بدے ملک و ٹھوڑ اسلامی و ملکنوں کے امن و امان راولی اللہ دا ہر امتی مان جان و دا حیاء حضرت کی بی گناہ کم بندیوان دی اغال اللہ را اخلاص کی او اللہ استاد و زمان ٹھوڑ دینی دنیوی حاجتون ترسر کی او دینی و دنیوی پریشانے دی اللہ رو دی ختم کی سبحان اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك